إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu bind bi nga xamanteni ni moom lañ jagleel alal ba ju jot ci ngoon te muy aju ci wàllu fiq ci sun téere boobu di sharh ad-durus al-muhimma li ammati al-umma. Mu mel ni ñi ngi woon ci li nga xam ni mooy charte julli. Gisoon nañ ne charte julli juróom ñeent la. Ñu jotoon cee tudd charte yi di ñëw: al islamu nga nekk julit, al aqlu nga ànd ak sa sago nekk borom xel, at tam yiisu nga toll ci aazu ràññee te muy juróom ñaari at, raful xadas yëkkati toj toj, maanaam ki war a jàpp jàpp, ki war a sangu janaa ba sangu janaa. Kon muy ñeenti charte, mu desoon kon juróom. Bu ko defee kon ñu fas yéene ñëw àggali la nga xamante ni nii muy juróomi charte yooyu. Borom téere bi mu ne juróomeelu charte bi mooy lan? Izaalatu najaasa dindi sobe. Borom xam-xam mi nag bu ñu waxee dindi sobe, maanaam lañ ca jublu mooy béréb ba ngay jullee ak say yére ak sa yaram. Ma ngi ko fu ci sobe nekk rek nga daal di koy dindi. Ma ngi ko doog a nag mën a jublu ci julli gi. Doo nekk koo xam ne yaa ngi taqoo ak sobe ci sa yére wala ci sa yaram wala béréb bi ngay jullee nga bëgg a ñëw julli déedéet. Ma ngoog sobe googu moom danga ci dañtalu ba pare. Waaw, moo xam ci sa yére la nekk wala ci fi ngay jullee na nekk wala ci sa yaram. Mu ne sunu borom nee na wathiyaabaka fatahir, wathiyaabaka fatahir. Ma ngoog borom xam-xamu tafsir yi dañuy wax ñu ne wathiyaabaka fatahir maanaam laabalal li nga xamante ni nii moom mooy say jëf ci lépp loo xamante ni nii akuk ñaawteef la, mooy yàlla, tàmbalee ko ci bokkaale ak yeneen yooye. Kadaalika laabalal sa xol, waaye kadaalika tamit laabalal li nga xam ni mooy say yére ci lépp loo xamante ni nii sobe la. Ba nga maanaa yooyu yépp rot na ci li nga xamante ni nii moom mooy aaya bi. Ma ngoog Ibn Zayd dafa wax mu ne bokkaalekat yi ñoom daawuñu woon laablu. Ma ngoog sunu borom digali yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy laablu. Ma ngoog laabal ay yéréem ak yu deme noonu, gis nga, laabal xolam, laabal xol bi ci bokkaale, gis nga, ak ki ñaan ak soxor, gis nga, ak mboolem feebari xol yooyu. Moo cër yi làmmiñ beeg loxo yeeg nga laabal leen ci mbooleem xeetu mooy, gis nga, ci wax lu dul dëgg, jëlloo moomul, dugglu soyo nekkul, jaxase ay nit, dox ci loo xamante ni nii maanaam lu mel ni akuk rambaaj la, mooy nga dox dem ci kële, jële fa wax, dox dem ci kële, toxal fa wax ji, jullu ci yàq ak yu demee noonu. Ma ngoog kadaalika laabal say yére, sa yaram ak béréb bi ngay jullee ci lépp loo xamante ni nii sobe la. Mu ne cosaan nag ci laablu ndox la ñuy jëfandikoo. Su fekkente ne sobe ga ci suuf la nekk, ñu sotti ndox mi ci kawam. Bu fekkente ne nekkut ci suuf, ci yére yi la nekk wala ci cër yi, ñu daal di koy ragga raxas ko. Ba ca topp mooy sàng sa awra. Ma ngoog awra nag arab yi buñ ko waxee lan lañ ci jublu ñoom? Ñu ci jublu lépp loo xamante ni rek nit ki am na ker sew mu feeñ ci yaramam. Loolu ñoom dañ koy boyal tuddee ko arab ci làkku, dañ koy boyal tuddee ko awra ci làkku arab. Ma ngoog mu ne kon mooy lépp loo xamante ni dafa war nit ki sàngu ko, warut génn, nga xam ne bu génnee dalay jural ab kersa. sunu borom mu ne ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid, yen doomi adama jël leen seen taar inda kulli sala, saa yu ngeen jëmandee ci bépp julli rek jël leen seen taar. Ma googu mu ne loolu moo tax ki nga xam ne dafa jullee yaramu neen te ami yére julleen baaxul, loolu nag dëppoo la ci borom xam-xam yépp. Ma googu lu dul mu nekk koo xamante ni dafa ñàkk yére. Mu ne kadalika arut na ci xadis boo xam ni imam ahmad génnee na ko, muy xadisun ya aïcha laa yaqbalullahu salaata xaidin illa bi ximaar. Sunu borom yonente bi salallahu alai sallam ne sunu borom du nangu julli ki nga xam ne toll na ci ngànt lu dul ak mu raay, maanaam mu muur sàng li nga xamante ni moom mooy ay awraam. Mu ne jigéen nag day sàng léppam ba mu des xar kanam ak ay tënkam. Ma ngoog loolee daal moom la jigéen di génnee ci julli, ma ngoog léppam daf koy sàng. Kon bu julli jotatee na nga fexe ba booy taxaw di julli yow ku jigéen ci, ah na nga taxaw ci anam bu mat sëkk ci ay yére, maanaam la ngay sol ma ngoog la ngay muuroo na nekk loo xam ni day jot sëkk sa kanam ak say tënk rek kay génn. Bu fekkee góor nag mu ne góor moom ay awraam ma nga tàmbalee ca jumba xam ba ca ay wóomam, loolee kazalika tamit ku góor ki daf ko war a bàyyi xel ba du génn. Waaye bu ngeen xoolee tey jamono ji góor ñu bëri surtout ci biir jàkka yi da ngay gis nit nekk sa kanam bu sëggee rek diggante ndiggili ak tubay li day daal di feeñ. Ma ngoog te wax dëgg yàlla la taxoon nit di sonn ci yére, xool leen yére ak yére ni mu cheere, mooy wax dëgg mën laa am lum la suturaale. Mais jënd yére mu cheer lool wax dëgg yàlla te fa gën a nekk ci yow awra du suturu, loolu yéeme na lool wax dëgg. Ma ngoog yéeme na lool. Doomu adama daal léegooleeg day def yoo xamante ni nii bu ko nattee ci xel kenn du xam lu muy tekki, kenn du xam lu muy tekki. Ma ngoog te góor ñu bari ma ngoog moo loolu ay body la tudd, xaw ma nu mu tudd ay façon yére yoo xamante ni nii wax dëgg boo sëggee day doy waar. Xoolal da ngay xool ci mazhabu malik gis nga muy ci téere boo xam ne téere bu siiw la, muy laxdar yi ma ngoog néew nañoo kër nga dugg kër goo xam ne amul ku ko fa jàng. Gis nga dañuy sib julli goo xamante ni nit ki da koy julli te ba muy julli sirwaar kese la sol, mooy tubay kese. Gis nga tegut dara ca kawam. Gis nga ngir loolu gën a nekk loo xam ne day sàng yaram. Ma ngoog mais tey gis nga loolu lu yéeme la, ñi koy respecté bariwuñu, donte nag ak sip lañ ca wax ñoom. Ma ngoog waaye daal génnuk awraga moom bokk na ca la nga xam ni day yàq julli. Kon fexeel ba góorgóorlu booy julli nga sàng say awra, muy góor muy jigéen. Ba ca topp mooy dugg waxtu bi. Ma ngoog nee na sunu borom nee na inna salaata kaanat ala al mu'miniina kitaaban mawquuta. Moom julli di dafa nekk loo xamante ni nii ah des koo farataal ci way gëm yi ci ay waxtu yu ñu xam. Ma ngoog mu ne jibril kazalika ñëw na jiite yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bés bu njëkk bi ci bi waxtu bi di commencé. Ñaareelu bés bi mu ñëw jiite ko ca njeextal waxtu ya, daan ne ko yow Mouhamad julli de mi ngi nekk ci diggante loo ñaari waxtu yi. Kon jibril ñëw jàngal yonente bi délimité li nga xam ne mooy waxtu julli yi. Kon loolee kazalika dafay wane ne julli kon dafa am ay waxtu. Julli laata waxtu wa baaxut, julli après waxtu bi baaxut, loolu bàyyi ko xel. Julli laata waxtu wi di dugg ma ngoog baaxut, waaye julli tam bi waxtu wi génnee loolu it baaxut. Juróom-ñetteel bi jublu penku. Mu ne penku ga nag lañ ca namm mooy kaaba ga. Ma ngoog sunu borom nee na fa walli wajhaka chatra al masjid al haram, na nga jubalee sa kanam fa nga xamante ni nii mooy fa jàkka ji ñu ormal ja nekkee, muy kaaba gi. Mu ne nag jublu direction kaaba gi. Ma ngoog loolu mooy la nga xam ne moo cay chart hakada, comme na ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxee waa joojee ne ko boo jëgatee di julli na nga jàpp lu mat te na nga jublu penku. Ma ngoog ba ca topp muy juróom-ñeenteel bi muy yéene. Mu ne yéene nag palaasam xol la, du loo xam ni des koy wax ci làmmiñ naan fas yéene naa julli bésuk àllarba nangam waxtu takkusaan déedéet. Yéene moom waxi xol la, xol moo koy wax. Mu ne tegtal ba mooy innama al aamaalu bin niyaati wa innama li kulli imriin ma nawaa, muy xadisu omar. Ma ngoog baaxuk jëf yi ak wéruk jëf yi ak seenuk nangu ña nga aju ca yéene ya. gis nga ko ba gopp, ñeel na ku nekk ci sa jëf la nga yéene ba gopp. Mu ne kon fii nag lan lañ ci jublu, mooy ràññatle li nga xamante ni nii moom mooy lan, moom mooy jëf yi. Gis nga ma ngoog, maanaam yéene bi nga xam ni dafay ràññatle jëf yi. Li ngay def ni jaamu yàlla la wala aada la ma ngoog. Kazalika ràññatle julli yi, parce que dafa am julli tàkkusaan, julli tisbaar, nga ràññatle julli tisbaar ak julli tàkkusaan ma ngoog. Ràññatle julli farata ak julli naafila hakaza. Kon loolee mooy la nga xamante ni nii moom moo aju ci yéene. Bu ko defee kon juróom yi ñu tudd, fekk si ñeent yi njëkkoon tudd yooyee lañ tuddee charte julli yi. Nag bu ci manqué, julli bi du nekk julli boo xamante ni nii julli bu baax la, ndax lan manqué na charte ma ngoog. Bu ko defee kon ñu taxaw fi incha allah, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.